درنو اورونکو السلام علیکم. مونږ سره د نامتو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی به دوره تفسیر او مختلف موضوعات او بیانونه مونږ سره هر وخت کې ملاويږي. پته یاد لرئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محله ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. پته یو ځل بیا اورئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محله ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. د اهتمام لاندې قاری نعیم الدین او مولانا اسلام الدین. د دین ادا وخت کو د ټیپ د کیسټو خواهش کوي. نو ټلیفون نمبر یاد ساتئ، 72 42 58. دار دکان نمبر دے، ادا کور نمبر نہ دے 722 720. پدی میں رابطہ ہر کول ہر وقت کولے شی. ادا شیر سے اوریج نو کیسری متاس دے دکان نمبر ملاوی دے شی. قبل دے کیوی ناغبا نقد وی. سورة النمل، سورة سلیمان تنگلے شی سیوٹی اتقان کی، سورة الهدهد تنویلے کی، اند العربی احکام القرآن کی، پس سورة شعراء مخکی سورة قصصنا، اتتل اختم سورة قبل الهجرہ. دس سورة شعراء سرائی سو ترقوبانی مناسبت ویم. سورة شعراء کی نفی الشرک فی البرکات دا غیره تعالی نا بلا دلت نقلیہ بیان شیوا. مطلب دارے سورت فرقان کی مسئلہ بیان شیوا، خیر یو دا اللہ رب العالمین لاس کرے او وزیق یو دا اللہ رب العالمین فنون کرے، نپنور نمونی کی خیر شتے او نبل چاسخ خیر شتے، بے دا خیرون کیا گا خودری دی اللہ پیغمبر یا تجربہ بانی ثابت دی اللہ پا کی ودیت کری دی. دغا مسئلہ پا عقلی دلیلو بانی سرد مسئلو دو اصول و نوری سورت فرقان کی مفصل بین شلی ایتی لزنان دیر شعراء کی دا غیر پر او عدلہ نقلیہ پیش کرد، ادو قومنو معذبہ او مہلکہ و تاریخی داستانوں نے بیان کرلو رہے عبرت تپارا، چیدہ قومون پار لحاظ بانی زرور عزتمن طاقتور او خیار پوہان ہو، او دو گنلہ چی خیر و برکت دبل چا نوشتے دبل چا پنون کیوشتے پبل دے کیوشتے، نو اللہ رب العالمین اگر ختم کری دی دنیا دا مخنا اس خیر او برکات تو تن اور اسی دل نو کیا رسول شو نو زال تو وہ قوم نے ذکر کر ا دے وہ انبیاء واقعات بیان کلو جدا اجزان کمزوری دے خلق کو نظر کی او دا غسر مرگی دے خلق کو نظر کی سپق ا نو من لا کا وتبع کل ارزلون دایت ویلی او دایت ویلی دزان نے لری کا ما انا بطارد الذین امنوا انہم ملاق اللہ دل رکا آغا کمزوری آغا بے وسع و ناتوانا آغا خلق پا نظر کے سپکا و سپورا بے نصبا و بے قاما آغو کی اللہ خیر و برکت واچو آغا بچ کرو، وہ واقعات بذیبانی ذکر کرو. نصورت النمل کی بیان دے غللو کی مسئلہ پا ترقی بیانی، التا مسئلہ ادلہ اقلیہ شعراء کی مسئلہ دا والا دلت النقلیہ تاریخی شواہد، سورة النمل کی مسئلہ وغل علل بیانی سردہ دلہ اقلیہ ہونا، بلچو خیر و برکت ولی نشیہ چولے نشتے او سخا دا بلچانین کی ولی نشیہ دا غیر دا وجی دی کنا، عالم الغیب اللہ دے اقدرت و تصرف والا اللہ دے، بلچو پا غیب نپوئی گی چدلہ سو خیر پکار دے دا کم قسم خیر پکار دے، دا شانتا قدرت این نشه چه پر دکن دین را را پیدا کی او دا اللہ سخش دے، او دلتا علیت ذکر کئی دعا. دویم سورت شعراء کی تسلی و نبی علیہ السلام لا، نو سورت النمل کی تسلی مترقیان ذکر کئی خرجیاتی سر ذکر کئی، ذکر چیو طرف تا خیرخواہ ارم دے د خپل قوم د خیر د پارا چې دوزخ په ور په دغاله ولړی د دوزخ په موټی باندې د دینه می راو ګرځولې د جنتونو په ورونو می ودرولې هغه په دې غرض ا کوشش لګیا دی اچھی ما اسالکم علیه من اجر او آواز دا کی لا اسالکم الا اجرا الا المودت فی القربا زما خپل قوم می نسب می نو زه صرف دا غواړم چې ما سره خپل ولی وپالئ په دین کې دنیا کې هم وپالئ په دین کې الا المودت فی القربا او بل طرف ته خلق ضد و عناد دشمنی خلاف او سپک سپور او بدی ردی جوړی نو زړه د سړي ماتیږي زړه چوي نو دې کې بیا تسلی ورکوي ګوره چېرته په معامله کې سوس نه شي چې څه وایي چې د دې نه قدم مخکې کېږي نه وروستو نه شي د دوی مثال یې ښودلی دی ان کان مکرهم لتزول منه الجبال حق پرستو مثال د غرونو دی د بیجینو په تجبیرونو باندې غرونه نړیږي خوالین که ده حق یا ده اللہ سر یوزشی شهیشی او یا ده غرن مضبوطو لاری روستو کیگی نا ناقی سر دیو جنب اتصل که درم سورت شعرا که ما ویلو کنه مسلا ورسوا لعلکا باخی عن نفسک سردوزه نشور خطان شویر سوا الحسو علی الدعو نو سورت النمل که اغا مسلا مفصل کرده صرف ده برکتون مسلا نده مسائل الدعوة يعني نفذ غيب عن غير الله سبحانه او نفذ قدرت صلى الله عليه سوا چاسخه قدرت و اختیار نشته دي اسباب شته ما سخه دا قدرت و اختیار نشته دي چه ده خبر استاسو غاگو تورسون زما سره دا قدرت الله را کرده چه دا جبر قوم چه الله سو پور اجازه کری جبر دور قوم اواز وقت کل چه زما پا اختیار کی ندی تاسو تر سوالی زما پا اختیار کی نیدی لاس را کرده ده مالا گتا پی اوچا تولشم گتا پی غردولشم رسوال زنشم رسوال زما کار رسوال لگوال زما کار نده دوڑه ور کولشم مسافر لدوڑه ور کولشم چه ور کولشم ملوال زما کار نده جامه بنده ور کولشم پتاول ده بنده پا اختیار کی نیدی جامه دیتی نوسو دی جامه دیتی نبل چوک واخری دا داغه اختیار کنی نی مریلا داکتر حکیم داورو ورکولشی جوڑوالی نشی جوڑوال دا اللہ اختیار کی و ازا مریض تو فهو یشفین چی مریض شم ناغمی جوڑی موسیٰ علیہ السلام تیبوت خولا او خور خشو ابن الحاجی مدخل کی نورم لکری و بلا مقبانی بیاغ تکلیفو تن او بوت او خورا جوڑ نشو ازا خود جوڑ نشو نیبوت جوڑوال کئی اخو ماوی لیو دزکا جوڑ شوی بوٹے جوڑ لکے جوڑول زمان اختیار کی دی او بوٹے میلو سبب کرے دے نو دی مانا باندی ذکر رکو مسئلہ دا دعوت اغدا دی نفر علم الغیب او قدرت دا دا اللہ رب العالمین شتے مخلوق لنشتے مسئلہ دا دعوت ذکر کلا سلورم سورت شعراء کی اجر دا مخلوق بین کرو لا یملکو لن لانفسهم ضرر ولا نفع ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا سورت النمل کی دا دین مسئلہ زیادہ کرو اختیار دا نفع دا ضرر سخنشتے دے دا مرگ دا جند سخنشتے دے دا اللہ رب العالمین خو نور صفاتون دے چی دا مخلوق نمنفی او الخالق رب العالمین لثابت تی کم تا چی توحید فی صفات و یاران و دوستان سه حقیقت ده دی مسئلی نشتی نفد الوهیت یا توحید فی الوهیت ویلش توحید فی الاسماء و فی صفات تا بل چه نده کندو دیوی چه توحید فی الوهیت چه شده اتوحید فی الاسماء و صفات چه شده خود دوم را دا چه اگو آغا زینو بانی گوته ایدی چه ده کمین اختلاف پیدا کیه یادی دی وی عین ده ساق ده قدم دے منگم وو دے دا چی سوک نمانی اللہ لا مسلمان ندے جہنی دے دا منگم منو خدا دیل بیانی چی خلقو کرے دے شوروشی نابو یرز زمان پشان لس بینو اجو دغسی سترگی بی دغسی بی غبونی دغسی بی جوخ پی دغسی بی قدمی دغشان تبی راکوزی دے و دغشان تبی خاتی تجسیم تیرا جے کیا گردی نچروس تو بیاد تجسیم نفی کئی اور تشبیح نفی کئی نو دا اول ندا سوال نو چی تجسیم اور تشبیح تینا رو پیدا نشی دا سی تعبیر وال نکئی سراد منلو دا صفت نا بیا پا دسی طریقہ تعبیر کول چی دا غین تشبیح اور تجسیم نا پیدا کی اسلامہ طریقہ ہم دا غدا ذکا چکا چرے تفصیلی کئی نو خامخا شیطان نپری دی اصحابانی نو پریخی رضی اللہ تعالی عنہم پیدا سی خبری میں ذہن تراو یا رسول اللہ چیزو اس وزم نو پاگے خوشالیم دا دین چیزو پی خلو خوزم دا سی خبری ماتا شیطان وردی نفس کی سو کم ما سر خوطرہ دا ویزالکا عین الیمان دا قدید ایمان دا جدا تا پی خپائی استوائی پی اور ضرورت شوی خوچ خلونی پی خلو خوزر دا دی ایمان نخدا وسوسی خوب وردی ویزا اللہ پیدا کرم و پلان کیا اللہ پیدا فمن خلق اللہ کتاب الوصائص اور کتاب الوصائص اور حدیث کل کتاب ہوں گا جیسے فمن خلق اللہ نما دیر تو رسول اللہ چا پیدا کوئی دا وسوسی غرضی نو دا وسوسا بنو غرضی چی لاسی بینو چا پشانتا بی او پیدنو تنگشانتا بی نو دی نمخ کی علیمان دا سی اندازہ بیان کی چی اگر سر داشو پیدا نشی نو توحید فی استفاد قلت دو سی بتونے ویلو علم غیب خاصہ دا اللہ اور قدرت بی اسباب ظاہرین خاصہ دا اللہ مخلوق کی نشتے دے نو دلتا نور صفات بیانی او نفکی ادا ہر یو صرف بیاداوی اعلاهم مع اللہ شتے پا دی صفت کی دا اللہ سر اتوک سمی اتوک ابنام نشتے لا الہ الا اللہ دا غینا بکیتے زیادت تے او ترقیدہ بکیتا دا شانتا دا این ذکر کرلا سورة النمل کی دا زیادتون ذکر کو فلا تدعو مع اللہ الہا آخر دا اللہ نسوی عبرتو کا مدد نکی سورة شعراء کی دا ذکر کرو پنزم نمبر سورة شعراء کی لا تدعو مع اللہ الہا آخر نو سورة النمل کی ذکر کر اللہ لا الہ الا ہو نو دلتا کلمہ دا کلمی طیبی پا عنوان ذکر کا کمسرا شفاقم سورة شعراء کی الادلة النقلیہ سورة النمل کی الادلة العقلیہ بنفی الالہیت عن غیره تعالی وم شعراء کی الادلة النقلیت عن الانبیاء علیہ السلام سورة النمل کی الادلة النقلیہ عن الطیور والنمل ایضا مرغانو نے پیش کر فطری مسئلہ دا مرغانو موچی عالم الغیب سواد اللہ نبل چکنشتی میگیم و پر غیب و پردین کے سواد اللہ نبل چکنشتی لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله اتم سوره الشعراء کی توکل على العزيز الرحيم الذي يراك توکل على العزيز الرحيم سوره النمل کی دغه مسئله ذکر کرنا ہے کہ نہم سوره الشعراء کی انذر عشيرتك الاقربين النمل کی تفصیل کو پسیو یرا بلخت لون یرا کپ دباؤن اور چوبون باندھے ہو یار نانا وہی یار پہ قرآن بانی و ان اتلو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه دا اللہ دی کتاب پولو باندھے انذار پر اللہ پہ کتاب دے پر نور کسو نہیں ری گی لسم فسورة الشعراء فرقان دوارو کی شعراء کی فرقان کی ادلہ عقلیو شعراء کی ادلہ نقلیہ سورة النمل کی زیادت تے عقلی و نقلی بانی دے دلیل وحی دلتا سرر ادلت الوحیہ وحی دلیل کی زخن و کرم غالب وظیف و خوار ہو دو شاہ کو دعا وہ دن گئے کہ کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں کہ پردی خوری نبیاو تو دعا گانی کوسی پر تنے کوا مطلب سو زخ نو کرم خورمز کم داغا زمک داغا اسمان داغا زد داغا نظبه دبل چه سو بیم اطلو القرآن زمکار تا دی ده قرآن بیان المخلوق تا مقصد ده صورت ام آغا ده صورت فرقان والا مسئله ده و اندازه ولا بدل کرده دی او دیتوی بلاغت تأدیه ده مراد مخاطب تا و مختلف طریقو بانی لیستقر الکلام او لیتستقر المسالتو فی قلبی و ذہنی دا سکینی چی بیا پر روانول و روانین و روانول اگم نشی بیا دا سی عقیده دیتا ہوئی چی روانوائن و نروانیگی تشکیق دا مشکیق سر چیزای لکیگی خو عقیده نرکنن پاقی خوب اکلاکی او تین بی پی نو مقصدی ما غره او دا چیزی کرکی نوی بیانی لگای احلال تفصیل دی صورت دو واقعی ذکر کئی پر نفی دی علم الغیب باندی یو دی موسیٰ علیہ السلام واقعا دی خپل امسان خبر نو دیم دی سلیمان علیہ السلام دی مملکت دی سبان خبر نو نتیجه صدا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ واقع دی شعیب علیہ السلام و دو حود علیہ السلام صالح علیہ السلام دید پای ذکر کی چی قومون تباسو دو اللہ بچ کرو اگو کی بے برکتی راست دو کی برکت و خیر راست قدرت و اختیار دیو اللہ دی نتیجہ و ذکر کی الحمدللہ و سلام علی عباده اللذین اصطفا سلامتی دا اللہ کار دی و سلامتی چاکی راولی علی عباده اللذین اصطفا الحمدللہ صفت دا احلاک قدرت دا علاقاولو قدرت دا انجا ایک یو اللہ رب العالمین لگی نو تلور واقعات ذکر کی او تلور واقعات پا دو نتجو ذکر کی یو پا نفع دا علم الغیب او یو پا دا غیرنا یو پا نفع دا قدرت دا غیرنا اول ادلت العقلیہ نفع دا الوحیت توحید فی الصفات او دا ہر دلیل سے ذکر کی ایلہم مع اللہ طاسین دا چباری ایتنی دا قرآن و کتاب مبین از کتاب سرگندون کی دا حق قرآن خو قرآن دے دی کتاب مبین نمراد سرے و اللوح المحفوظ یقینی دا کنا قرآن دے لوح محفوظ نرغل لیں و الکتاب المبین نا کتاب مبین نا عام کتاب واقع لیگ دا اللہ صحیفی دا آدم شیس موح علیہ السلام او دی ابراہیم او صحیفی دا موسیٰ علیہ السلام دا حود صالح صحیفی او کتاب د موسی علیہ السلام او کتاب د داود او د عیسی علیہ السلام کتاب مبین دے سرگندون کی جہر زمانہ کے رہا او دوسری پتونے ذکر کر قرآن ذکر کی کتاب مبین مطلب دیتے اشارہ دا چہ زنی مضامین او انداز داغے مختص دا قرآن دے دا قرآن نمخ کی کتابونی کی پدی انداز ندیوی لیشی او کو کتاب مبین سره دې ته اشاره کا چې تیر واقعات په کوم ذکر کوم د تیر کتاب او د کتابونو دراوون کو د دعات او واقعات په کتاب هم ذکر کوم د پاره د صحیح دار باندې دروانه زلو د مخلوق د پاره د خوشاله ورو ایمان والا وتا هدن و بشرا للمؤمنین للمؤمنین دعا سره کې معنا صحیح ده روسو سره کې بیا معنا صحیح ده للمؤمنین خون دا پس صحیح دار دروانی دلو ایمان والا ہوتا دا سزا نو صحیح دار خوی قدم دو قدم ہنی دی کنا یا لس قدم یا دا لس و کالو پوری صحیح دار پوری زا نو پور تا بیا صحیح دار نیشتی دا سینا دا در مرگا پوری صحیح دار بلتای اپا صحیح دار بانی بازی ذکر خون بیا ہوئی ابراہیم علیہ السلام ہوئی سیاہ دین زما ربا ما تا نور خون کئی او دام ذکر کئی ویا دین رب دے ما تخون کئی ہدایت دے حساب در منازل لی دے حساب منازل لی وعبد ربک حتی یاتی کل یقین ترزن کدن پوری ہدایت دے ہدایت دے او ترقی دا سات پا سات بانی نو ہدن للمومنین او دویم مانا ہدن للمومنین ہدایت تے مخلوق لا اس خوشحالی با خاص کسان دے اہدائی طول ہوتا دے پروگرام عام دے خوانی یا غما دوست دشمن تا بکی رکاوٹ نیش کچھ سوک رازی بے حساب بے کتاب خوشحالی دار پارا پارا دا خوشحالی دے منو کئی دی سراد آغا سوک دی صفات دا دی چی ادری بموز دا موز کول ندی ادراول دی موز چی ادراو تنها عن الفحشائی والمنکر دا بازو نباد نبا نکی منگ منگ ادھر رہنے دے منگ منگ کو قدرے ادا قدرے دا اچھے ادھرئی دس بہ ادھرے گی کہ ان کا ترا ہو فإن لم تكن تراه فإنه يراك ظالينم چه زینو خمائنی کنا پا دی کامل یقین بانده منزو کا یو کا دوو کا دریو کا کبیا غلط رالا و دا اولی غلطی دی زمون موزا غلطی دا یقینم نو جول نده چه من ما تا گوری دی سات کی دا خود یقین شده دا مسلمانی سر لازم چه اللہ مائنی کنا خدا چه اوز دازه چه بکم شکر و لارب نمال لائی نی از ما در درون خبر ده بیان پذر که تصور بل نرازی و دا یقینون نیشتی کنه اللہ شای اسماعیل رحمه اللہ و تعالی سید سے تووی ویددی حدیث پا بینابانی عمل ما نصیب نشو کانک تراه فا لم تکن تراه فا انو یراکا کوشش میدر و کونو شو وی سیده دشبی یوزی کیو تاجد لے پاتو ویخی کر چویخی کیو نیتو کردے دی چیزا اللہ در ازاد پار دا کار کم نیت صحیح کر صحیح کر او دس کم دا نیتو کردے در طول نیتنی پی صحیح کر تاجد باندیو دلی ویرادت چیوزیو کو دوارا دوارا تاجد باندیو دلی شاہ اسماعیل خپل خبر دکر کئی نیت خمیو چ اللہ اکبر میں کو ندین پور تبیا زدا سے ما گڑن چ اللہ پ مخ کی اللہ ما تو گوری نو زدا قش دین گرے بیا اولاد بیا میں حرکت نہ کرے دزو حضور میں ما طرف تو زو حضور ما طرف تو ان جو پوشم چ جو پدی دنیا کی چا غو السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام یو گڑ نو جو پوش اکہ اللہ ذکر حدیث کی تو معراج المؤمن مول جو مسلمان اللہ سرا یوزی کی دل دی دا اللہ سر خبری دی عالمان سڑی قسم کو جو اللہ سر خبر کوم دے دی موجو کی قسم کئی کرے دے نموز جو کی موج کی دا اللہ سر خبری دی یا کنا عبد و یا کنا استعین اہدنا الصراط والمستقیم اللہ سر خبری دی کنا نموز اقامت الصلاة لرازی ادموم ایماندار صفتون کی دا ذکر کرے دا حکومت اسلامیہ پر فرائض کی ذکر کرے اقام الصلاة و آت و زکاة و امرو بالمعروف سورة نور کولو صلاة اقام الصلاة اج کم نسی اقام الصلاة اقامتی ویدی دی او دا پا عادت سر جوڑی گی و دعاگان سر نرازی چه دعا را تکوا و دعاگان نرازی دا پا مشت سر رازی عادت جوڑو سر رازی بس دا قصد که جدا بلتا را تفکر نکوم دا تکی جویم دیتا با گورم بس یا امام اللہ لزبا دیتا وکیدم او دا قدر بسود کم حضور بمید دی ان پاس تا گن یو زلا بل زلا بل زلا بل زلا رو رو رو نادل جو شو یقین الصلاة او چویل ورکلی دی یوتون الزکاة ورکلی دا اللہ برخا او بعد آخرت هم یوکنون دو کامل یقین ساتی دا دوزه هم راو کنا زمیری فصل بیا راو کنا دا پکار و بالآخرتی یوکنون راول کم راو لهم رسو میند کم راو دا پارت تاکید چه اقیده در آخرت و دازو چه سکون در قامل و سبا ما تخوله کی جدا کوتا ده و بکاره ده ستا ترگی حدیث کی رازی کنه من نموز غلطو کی فرشتی چی رو لکی مغالی پورته یوسی اسمانون ورطول نشی و یه سه پاره رو ولگی فرشتی راولی در اسخا چی رو لکی موزن رخته ده او دی من گزار مخ پی اولی موز تخیری او کی ضیعک الله کما ضیعتنی اللہ دی برباد کا لکہ دازہ چی دی برباد کرم ملا دی لالمات کا اللہ سپی دی لالمات کل دی سترگی دی لالم دی کلی دی اللہ دی دازہ برباد کا لکہ دازہ چی دی برباد کرم مسلمانان و تباہی یو سبب دار پڑی راز بابو کی مون دی برباد کرے دی امون دی تخیری کی اللہ دی زمان استاسو طولونا صحیح مون زدہ کی صحیح و حضور دی زرسر یوم صحیح ادا شنو کامیابی دا یوم دیم سر خود سم رازی دیم خود سم رازی دا آخرت یه وجه می کردیم سباب ما نتا پوس که دا تاسی چر کرد دا موز بزر ما خلاف گواهی کهی زو خودی سری شرمولیم اللہ تا پوس تینو که یقینا چی مانیش چی پا آخرت دا زکی تاکید که هم همی را ورده یقینا آخرت چی مانیش چی پا آخرت بانی بلکل من کردی او یاد خلی قدری ایمان دی دیو کو جمعاتی گو رکھنا سوچو کہ خسود کول غواری دیلی بینا او دس بے کرے کور نہ برا گئے دل تو شروع کی ٹھتر ٹھتر ٹھتر ٹھتر کدھ کی یہ برے کی نہیں روکوش دے نہیں ساری دش دے اگر مطلب خلا پرے جب مطلب پیدا ہو لے خبر رہا وغیر تو گورو دے رکو سم نکی رکو صرف کلک قدری شی بیا پاچین نا زنگون نا لحسون اللہ اخلاص کریم نی بیا پکا تا پر روار مندہ شی سیجی تو چیرے سن زنگون نا لحسونی شی نو سردی سی کلک المار چک میں بیا کتا کی دی اور بیا نور اگر نور اللہ پریدا نو دا شیطان دو ککا جمرہ کڑا